bezpieczny. Produkowany w Polsce nowy Fiat Ducato. Dostępny od 107 900 zł netto. Z pakietem ubezpieczeń OC i AC za 1% wartości samochodu. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 25 września, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu. W Sejmie dziś informacja premiera na temat powodzi. Rośnie liczba cyberprzestępstw z udziałem nastolatków. Warszawska Prokuratura Okręgowa skierowała akt oskarżenia przeciwko Adamowi Niedzielskiemu, byłemu ministrowi zdrowia. Chodzi o sprawę ujawnienia danych pacjenta na portalu X. O akcie oskarżenia poinformował Polskie Radio rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Prokuratura Okręgowa w Warszawie w dniu wczorajszym skierowała do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu, który jest oskarżony o przekroczenie uprawnień w związku z ujawnieniem tajemnicy służbowej w postaci wrażliwych danych osobowych. Do ujawnienia tych danych miało dojść 4 sierpnia zeszłego roku. Byłemu ministrowi zdrowia grozi kara do 3 lat więzienia. Późnym popołudniem Sejm zapozna się z informacją premiera na temat tegorocznej powodzi. Z kolei jutro posłowie zajmą się specustawą przygotowaną przez rząd. Przewiduje ona pomoc dla poszkodowanych w wyniku wielkiej wody osób. Szef rządu zapewnia, że rząd nie zostawi bez pomocy mieszkańców terenów powodziowych. W czasie posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu premier podkreślał, że wsparcie będzie udzielane przez następne tygodnie, a nawet miesiące, jeśli będzie taka potrzeba. Warunek jest jeden. Jak mówił Donald Tusk, rząd musi wiedzieć, jakiej dokładnie pomocy zalane tereny potrzebują. My tak się inaczej zorganizujemy, jeśli nie za godzinę, to za dzień. Czy sprzęt, czy środki, czy ludzi, tak żeby pomóc w różnych zadaniach, jakie przed wami stoją. Dla nas jest najważniejszą rzeczą w tej chwili otrzymywać na bieżąco takie bardzo konkretne zapotrzebowanie. Fala powodziowa po południu dotrze do Białej Góry w Lubuskiem. Wieczorem maksymalne wezbranie spodziewane jest w Słubicach. Powódź prawdopodobnie zatopi Wody Polskie, pisze dziś Rzeczpospolita. Według doniesień gazety spółka może zostać zlikwidowana z powodu błędów popełnionych podczas walki z powodzią. Wcześniej takie kroki zapowiadali w kampanii wyborczej politycy ówczesnej opozycji. Działanie Wód Polskich negatywnie ocenia poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. W tematach zarządzania, wydaje mi się, są wnioski, które trzeba po prostu wdrożyć. Dla mnie w tej formule dzisiaj Wody Polskie nie mają racji bytu. Spółki broni jednak Prawo i Sprawiedliwość, które było inicjatorem jej utworzenia. Po zmianie władzy w Wodach Polskich zwolniono doświadczonych fachowców, uważa były minister gospodarki morskiej poseł Marek Grubarczyk. To nie jest problem z Wodami Polskimi, bo Wody Polskie to są ludzie, którzy tym zarządzają. Jeżeli ludzie są z nominacji PSL-u, Platformy Obywatelskiej, czy innych partii, czy SLD, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jak to wygląda, to sytuacja jest jaka jest. Wody Polskie to utworzone w 2018 roku główny podmiot odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną. Spółka zatrudnia ponad 6 tysięcy osób. Do tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Co roku odnotowywanych jest kilkadziesiąt przypadków cyberprzestępstw z udziałem nastolatków. Jedną z takich form jest phishing. Chodzi o metodę oszustwa, w której sprawca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych danych lub pieniędzy. O tym zjawisku mówili eksperci podczas Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie. Olga Wałkuska z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej zaznaczyła, że przypadków phishingu jest z roku na rok coraz więcej, ale większa jest też świadomość społeczna. Aby bronić się przed phishingiem, należy sceptycznie podchodzić do wiadomości nakłaniających do natychmiastowego działania. Czyli jeśli dostajemy wiadomość o tym, że nie zapłaciliśmy rachunku za prąd i musimy go zapłacić po prostu w ciągu, nie wiem, najbliższych 24 godzin, bo odetną nam prąd i przychodzi to mailem, to jest to podejrzane. Jeśli składnia jest podejrzana, to też należy zachować ostrożność. Konferencję Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie organizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Rośnie liczba przypadków wypadków z udziałem łosi. Ma to związek ze zwiększającą się populacją tych zwierząt. Jak mówił profesor Marian Flis z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w ciągu ostatnich lat zmieniło się zachowanie łosi.

przy słowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jak pokazują badania, prawie 83% osób starszych doświadczyło albo było świadkiem dziadurzenia. Czym ono jest, jaki ma wpływ na nasze społeczeństwo i jak mu zapobiegać? O tym porozmawiam dziś z moją gościnią, panią Magdaleną Małgorzatą Skrzydlewską, prezeską Stowarzyszenia Forum 4 Czerwca, specjalistką w zakresie komunikacji społecznej, trenerką równościową i animatorką społeczną. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czym jest to dziadurzenie? To brzmi tak, jakby ktoś dziadurzył, czyli opowiadał rozwlekle i niespecjalnie interesująco, ale chyba nie o to tutaj chodzi, prawda? Dziadurzenie to jest bardzo specyficzny sposób komunikowania się z osobami starszymi, który ma znamiona komunikacji protekcjonalnej, wykluczającej, a w niektórych sytuacjach może mieć również znamiona dyskryminacji. To jakie są jego elementy? W czym się przejawia? Kiedy ja dziadurzę? Co muszę takiego powiedzieć, żebym używał tego sposobu komunikowania się? Dziadurzenie to zwracanie się do osób niespokrewnionych z nami per babciu, dziadku. Czyli niech babcia poczeka, ja tę torbę pomogę zanieść. Zwracamy się do obcej osoby spotkanej na ulicy. Chcemy dobrze, no ale niestety wychodzi źle. To zwracanie się w komunikacie my zamiast ty i ja, czyli pójdziemy, zrobimy. To teraz zjemy obiadek, a potem pójdziemy na spacerek. I to rzeczywiście przypomina mowę jak do dziecka. Tylko, że tak, dzieci chyba tego potrzebują, prawda? Trochę zlać się z mamą, z tatą, z osobą, która się nimi opiekuje, ale... A w przypadku osób starszych mamy do czynienia z odbieraniem im w pewnym momencie sprawczości ich działania. Mhm. To jest też nadmierne, częste używanie zdrobnień. Właśnie tak jak w komunikacji z dziećmi. To są też przekazy niewerbalne. Kiedy słyszymy wypowiedź starszej osoby, bardzo często wzdychamy, przewracamy oczami albo wykonujemy jakieś gesty rękoma, dając do zrozumienia, że już słyszeliśmy to, albo że ta wypowiedź trwa bardzo długo. Mhm. Taki rodzaj zniecierpliwienia. Jeżeli poskładamy te wszystkie elementy, to jest też bardzo ważne, że z osobami starszymi staramy się rozmawiać językiem bardzo prostym, uważając, że nie zrozumieją na przykład niektórych określeń, mhm. albo w bardzo prosty sposób budujemy zdania, żeby to był prosty przykład. To jest też używanie pytań zamkniętych na końcu, sugerujących odpowiedź, ale odpowiedź, jakiej my się spodziewamy, a nie tę, jaką chce udzielić nam osoba starsza. Te pytania zamknięte, to rozumiem, że są takie, które wymagają odpowiedzi tak albo nie. Tak albo nie. My sugerujemy. Pójdziemy na spacer, tak? Bo to my chcemy takiej odpowiedzi, a nie oczekujemy tak naprawdę tego, co odpowie nam osoba starsza. Pomyślałem jeszcze o dwóch elementach tego dziadurzenia i teraz pytam panią, czy one rzeczywiście należą do tego sposobu komunikowania się, bo pomyślałem o zniecierpliwieniu, które no, często powoduje przerywanie osobom starszym albo kończenie za te osoby zdań. Tak. Bo my już wiemy, zakładamy, że wiemy, co ta osoba chce powiedzieć i tu też mamy do czynienia z odbieraniem sprawczości i samostanowienia. Tak, to są również elementy dziadurzenia. Czyli dziadurzenie opiera się na negatywnych stereotypach dotyczących samej starości, jak rozumiem. Przede wszystkim tak. Jak pani myśli, jak postrzegana jest starość w naszym społeczeństwie? Nie po partnersku. Starość to coś, co nas dzisiaj nie dotyczy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że za chwilę będzie nas dotyczyło. Opieramy się na stereotypie starości jako niedołężności, nieumiejętności samodzielnego funkcjonowania, podejmowania decyzji, ale również postrzegamy osoby starsze jako osoby, które już nie mają potrzeb, które nie powinny decydować o swoim życiu, które powinny przekazać całą swoją energię, czas wolny młodszym pokoleniom. Nie dajemy przestrzeni osobom starszym do tego, żeby mogły funkcjonować samodzielnie według własnego pomysłu na życie albo chęci, na takie, jakie mają w tym okresie życia. No i chyba najgorsze, co w tym wszystkim jest, to, że my osoby starsze, czyli starość również, przyrównujemy jako powrót do dzieciństwa. Bardzo często słyszymy i myślę, że większość z Państwa słyszała takie określenie: moja mama czy moja babcia jest jak dziecko. Starość nie jest powrotem do dzieciństwa. Starość jest kolejnym etapem rozwoju w życiu człowieka. To jest inny rozwój niż ten dotyczący dzieci, młodzieży czy osób w wieku 20 lat, ale jest to etap rozwoju, gdzie osoby starsze mają prawo do poznawania, zdobywania umiejętności, doświadczeń, ale również do tego, żeby dokonywać zmian w swoim życiu. Czy nie odnosi pani wrażenia, że ten dawny model społeczny, który silnie opierał się na tym, że starość była synonimem mądrości, doświadczenia i czerpano właśnie z tego doświadczenia, to osoby starsze przekazywały różnego rodzaju, no chciałbym powiedzieć prawdy, może to za mocno brzmi, ale chyba tak właśnie było, które pozwalały lepiej, mądrzej żyć młodszym pokoleniom. Czy współcześnie nie wydaje się pani, że to się trochę rozmywa? Myślę, że nie tylko się rozmywa, ale to jakby zaczyna zanikać. Młodsze pokolenia uważają, że nie mam nic ciekawego w starości, co mogłoby młodsze pokolenia wykorzystać. I to jest chyba najgorsze. Sposób określania osób starszych słowem senior, seniorka został dość mocno zdeprecjonowany, bo według słownika senior, seniorka to osoba w grupie, w rodzinie najstarsza, ale to ta osoba, która ma największe doświadczenie, największą wiedzę, umiejętność, autorytet. A dzisiaj określanie kogoś słowem senior, seniorka to nic innego jak osoba słabsza, osoba, która potrzebuje wsparcia, osoba zależna, czy osoba, która nie powinna podejmować decyzji, bo my te decyzje podejmiemy za tę osobę. Ale z drugiej strony, kiedy myślę o takim kulturowym przekazie, takim popkulturowym, czyli w mediach społecznościowych, tradycyjnych, reklamach, bo to też jest bardzo dobry papierek lakmusowy tego, co się dzieje między nami, to starość pokazywana jest, jeśli w ogóle, to właśnie w takim sprawczym kawałku. Czyli interesujemy się na przykład starszą panią, która założyła TikToka, albo jakąś osobą, która zdobywa szczyty, albo biega w maratonach. Czy nie wydaje się pani, że starość jest widoczna i godna zauważenia tylko wtedy, kiedy spełnia warunki w zasadzie młodości? Bo my w ogóle żyjemy w popkulturze kultu młodości. Wszyscy chcemy być młodzi, szybcy, sprawni. I przez to moim zdaniem zauważamy tylko te zachowania i te działania, które odpowiadają tym elementem, czyli szybkości, sprawności, rozwojowi. Ale tak naprawdę postrzeganie starości należałoby rozróżnić w różnych kategoriach, bo osoby starsze według Światowej Organizacji Zdrowia to osoby, które ukończyły 60 rok życia, według ONZ 65 rok życia. Ale starość jest bardzo indywidualna, bo to nie jest tak, że ktoś kończy 60 lat i następnego dnia po swoich urodzinach już jest osobą starszą. O starości mówimy w trzech aspektach, tej fizycznej, mentalnej, ale również społecznej. I rozpatrywanie powinniśmy zacząć od sprawności i aktywności fizycznej, psychofizycznej i społecznej. Należy też spojrzeć na inne elementy, jak status wykształcenia, status materialny starszych osób, ale również miejsce zamieszkania. I tutaj dopiero widać, że te indywidualne przypadki pokazywane na przykład szeroko w mediach, to nie są pojedyncze przypadki, ale że są również osoby starsze, dla których największym wrogiem jest samotność, że są osoby, które borykają się również z innymi doświadczeniami, na przykład zdrowotnymi, i to wszystko to są również elementy starości. Nie wydaje się pani, że to wynika z naszego lęku przed starością, z naszego lęku przed tym, że właśnie możemy być osobami mniej sprawnymi niż teraz, kiedy mamy 20, 30, 40, 50 lat? Jestem o tym przekonana, że to jest lęk, z którym sobie nie umiemy poradzić. O starości mówi się tak naprawdę mało. I nie mówimy o starości

Moją gościnią jest Magdalena Małgorzata Skrzydlewska, specjalistka w zakresie komunikacji społecznej, trenerka równościowa i animatorka społeczna, a rozmawiamy o komunikacji z osobami starszymi. Dzień dobry. Pojawiły się takie tutaj określenia w naszej rozmowie: senior, seniorka, osoba starsza. Jak mówić o tych osobach? Od dłuższego czasu trwa dyskusja. Określenie senior, seniorka, które jest używane dość powszechnie w Polsce, włącznie z określeniem takich dokumentów jak polityka senioralna, kluby seniorskie, ale dyskusja nad tym, czy to jest właściwe określenie, rozpoczęła się w momencie, kiedy, tak jak już wspomniałam, słowo senior, seniorka straciły jakby troszeczkę swoje znaczenie. Czy osoba starsza? No tutaj mamy jakby problem z tą starością, o której rozmawialiśmy. Jest też określenie silver, silverka. Ja staram się używać określenia, które nie są nacechowane emocjonalnie. I myślę, że najbardziej neutralnym określeniem jest określenie osoby w wieku 60+. To jest bardzo duży przedział. Ale najczęściej na warsztatach, na spotkaniach pytam, w jaki sposób państwo chcecie, żeby się do was zwracać, bo ustalenie tej formy jest najlepszym sposobem na dobrą komunikację. Czy w ramach tej komunikacji, no właśnie, z osobami 60+, tak chyba teraz powinienem powiedzieć, ja jestem jakoś przyzwyczajony językowo do osób starszych. Ale to przyzwyczajenie jest naturą człowieka, którą można akurat zmienić, więc i państwa do tego zachęcamy. Czy w tej komunikacji są takie elementy, które wynikają jednak z naszych dobrych intencji? Oczywiście, bo one najczęściej, odurzenie nie jest intencjonalne. Naszą intencją nie jest złe postrzeganie osoby, tylko właśnie postrzeganie osoby jako osoby wymagającej tego wsparcia, tego prowadzenia za rękę, braku możliwości podejmowania decyzji. To stoi za tym, że my dziadurzymy. Zatem to dziadurzenie nie jest intencjonalne, ale i w związku z tym my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie są konsekwencje dla osób starszych, które przez dłuższy czas podlegają temu zjawisku. Czyli w zasadzie, żeby nie dziadużyć, można w ogóle zapytać, czy taka osoba potrzebuje naszej pomocy. Ja myślę, że to tak na pewno, ale przede wszystkim to, aby traktować osoby starsze po partnersku, jak osoby dorosłe, czyli komunikować się z osobami starszymi, z osobami wieku 60+, jak z osobami dorosłymi, a nie jak z dziećmi. Spoglądam teraz do raportu, który państwo przygotowali. Raport nosi tytuł Zjawisko dziadurzenia z perspektywy osób starszych, komunikacja protekcjonalna. I czytam w nim, że osoby, które doświadczają dziadurzenia, reagują na różne sposoby. Najczęściej są to właśnie reakcje negatywne i do nich zaliczamy między innymi oburzenie, złość, zakłopotanie. A jaki to ma wpływ na taki stan psychiczny tej osoby, która takiego dziadurzenia doświadcza? Osoby, które przez dłuższy czas podlegają komunikacji tej protekcjonalnej, dziadurzeniu, zaczynają zachowywać. Tutaj działa ten efekt samospełniającej się przepowiedni. Czyli jeżeli traktujemy osobę w wieku 60+, jak dziecko, to ona z czasem zacznie się tak zachowywać, jak my oczekujemy tego od niej. To jest po pierwsze. Po drugie, osoby w wieku 60+, zaczynają mieć coraz niższą samoocenę. Zaczynają unikać kontaktu, tego, aby nie podlegać tej komunikacji, czyli nie słyszeć tych komunikatów, które są dla nich złe. No i z czasem, to już jest jakby ostatni etap, ale to już jest najgorszy skutek dziadurzenia, wycofują się z życia społecznego i zamykają się w domach. No, jest to proces, ale on prowadzi wprost do wykluczenia. Z jeszcze jednym elementem wykluczającym można spotkać się w wynikach państwa raportu, bo czytamy tutaj, z dziadurzeniem najczęściej stykają się osobiście osoby starsze w bardziej zaawansowanym wieku, powyżej 73 roku życia, z niższym poziomem wykształcenia. Tak. Koreluje się wiek z wykształceniem, natomiast nie ma znaczenia miejsca zamieszkania. My byliśmy na początku, kiedy przygotowywaliśmy, opracowywaliśmy kwestionariusz, który jest autorstwa Danuty Parlak, do przeprowadzenia tego badania. Zastanawialiśmy się właśnie nad tym, jak ująć to, żeby sprawdzić, czy to, o czym się najczęściej słyszy, że dziadurzenie to jest kwestia miejsca zamieszkania, różnica między miastem a na przykład mniejszą miejscowością czy gminą wiejską. I raport nam tutaj to wykluczył. Mhm. Natomiast pokazał wyraźnie korelację między wiekiem a niższym wykształceniem. I druga rzecz, która nas bardzo zaskoczyła, ale to już jakby też potwierdziło nasze pierwsze takie wstępne badanie, które przeprowadzaliśmy na przełomie 2021 i 2022 roku, które pokazało nam, że zjawisko dziadurzenia w większym stopniu dotyczy środowiska rodzinnego i relacji rodzinnych niż przestrzeni publicznych i relacji w przestrzeni publicznej. Wracając jeszcze do podziału na miasta i wsie, przeczytałem, że osoby, które mieszkają na wsi, rzadziej skarżą się na dziadurzenie, nawet jeżeli dostrzegają to zjawisko, bo dla nich takie zwracanie się babciu czy dziadku jest oznaką jednak bliskości. I to jest niezwykle ciekawe, bo myślę sobie o więziach społecznych, miejskich i wiejskich. Sam pamiętam, kiedy jeździłem na wieś do mojej rodziny, że rzeczywiście tam było bardzo dużo osób, które były dla siebie obce, niespokrewnione, ale jednak mówiło się o ciociach, babciach, dziadkach. Czy to może mieć wpływ właśnie na to, że osoby mieszkające na wsi nieco przychylniej patrzą na te elementy dziadurzenia? Te osoby odbierają to bardziej przychylnie. Nie do końca chyba rozumieją, że określenie niech babcia poczeka, ja zaniosę te zakupy, wypowiedziane przez, z bardzo dobrymi intencjami, przez obcą osobę na ulicy czy przy sklepie, to nie dotyczy tej babci naszej ukochanej, czy tego naszego ukochanego dziadka. Mhm. Tylko to jest przeniesienie i określenie tego stereotypu osoby starszej, czyli tej babci. To jest takie bardzo ciekawe zjawisko, które ja zauważam na warsztatach, które prowadzimy w formule międzypokoleniowej, w której uczestniczą zarówno osoby w wieku 60+, jak i osoby ze środowiska osób w wieku 60+, głównie osoby pracujące z nimi, gdzie wykorzystując różne formy, proszę o narysowanie osoby starszej. Mhm. I najczęściej są to niestety rysunki kobiet. I teraz, jeżeli osoby w wieku 60+ rysują, to rysują osobę kolorową, z energią, która ma mnóstwo aktywności, a osoby z młodszych pokoleń, te, które pracują zawodowo z osobami w wieku 60+, rysują osobę starszą w tej przysłowiowej chusteczce na głowie i podpierającej się o lasce. Największy problem z dziadurzeniem w Polsce jest taki, że jest to zjawisko powszechne i niestety społecznie akceptowalne. Chcemy pokazać osobom starszym, że pewne zachowania i komunikaty są dla nich niewłaściwe i powodują naturalne zmiany w ich odbieraniu, odczuwaniu czy zachowaniu, w ich postawach. Moją gościnią jest Magdalena Małgorzata Skrzydlewska, specjalistka w zakresie komunikacji społecznej, trenerka równościowa i animatorka społeczna, a rozmawiamy o komunikacji z osobami powyżej 60 roku życia. Za chwilę do Państwa wracamy. Cały czas. miesiąc nosi mnie. Widzę lądu, brzeg nie ratuje się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Moją gościnią jest Magdalena Małgorzata Skrzydlewska, prezeska Stowarzyszenia Forum 4 czerwca, a rozmawiamy o komunikacji z osobami powyżej 60 roku życia. Rozmawiamy o takim wsparciu warsztatowym, instytucjonalnym, ale kiedy sami i same jesteśmy osobami, które są świadkami takiego dziadurzenia, jak możemy reagować? Przede wszystkim trzeba reagować, a reagowanie to nie jest zwracanie uwagi. I tutaj należy rozróżnić te dwa zachowania. Reakcja powinna być oparta o tym, że mnie jest źle, kiedy słyszę, kiedy osoba trzecia zwraca się do osoby w wieku 60+, dziadurząc. To dotyczy zarówno osób, które są świadkami, świadkiniami, ale również ważne jest, aby osoby doświadczające bezpośrednio dziadurzenia też reagowały. I z tym jest problem. Jak pokazuje nasz raport, osoby w wieku 60+ nie reagują, bo boją się reakcji, czyli tego feedbacku, że na przykład tutaj będzie ta reakcja jakaś gwałtowna albo może nawet przemocowa. Nie wiedzą, jak reagować. Uważają, że nie warto reagować. Albo po prostu boją się, że popsują sobie relacje. Bo to dziadurzenie, tak jak powiedziałam, bardzo często funkcjonuje w środowisku rodzinnym. I to jest bardzo ważne, ponieważ na naszych warsztatach uczymy, pokazujemy, testujemy, ćwiczymy, jak reagować, zarówno będąc świadkami, świadkiniami, bo na przykład jak zareagować do przełożonego, który dziaduży, to sytuacja będąc, szczególnie trudna. Bardzo trudna sytuacja, prawda? Tak samo, kiedy osoba w wieku 60+, na przykład ma zareagować wobec jakiejś tam nieznanej grupki, kiedy nie wie, jak ta grupka zareaguje. No i tutaj to reagowanie, jeszcze raz podkreślę, a nie zwracanie uwagi, to najłatwiej przekaz komunikatu, że jest mi bardzo źle, ja się źle czuję, kiedy traktujesz mnie jak dziecko na przykład. Ale jest również forma, którą zwłaszcza osoby w wieku 60+, bardzo dobrze przyjmują i dobrze się z nią czują i na naszych warsztatach deklarują gotowość do takiej formy, czyli reagowanie z taką lekką nutką poczucia humoru. Bo na przykład, kiedy słyszymy: czy potrzebujemy torebeczkę do tego cukru? No to łatwo zapytać: przepraszam, ale kto potrzebuje, pani? Bo ja nie potrzebuję, mam. Więc jest tutaj jakiś taki element, może również do uśmiechu. I chodzi przede wszystkim o to, żeby reagować w taki sposób, żeby nie burzyć relacji z drugą osobą. Żeby można było wrócić do tej reakcji i tylko w razie potrzeby wytłumaczyć, że taki sposób komunikowania jest dla mnie bolesny, krzywdzący, że czuję się, jakbym była traktowana czy traktowany jak dziecko i że proszę, żebyście traktowali mnie jak osobę dorosłą. A teraz, kiedy jestem właśnie świadkiem tej konkretnej sytuacji, obserwuję to i widzę, że osoba 60+ nie reaguje, jak ja mogę zareagować? No, w zależności od tego, jaki był komunikat, bo jeżeli był załóżmy, to komunikat... że jest ten właśnie, czy potrzebujemy to, jak to było, to torebeczki do... Czy potrzebujemy torebeczki do tego cukru. No właśnie. No tutaj można oczywiście zareagować w podobny sposób. Przepraszam bardzo, bo pani ma torbę, więc może pani, czyli ekspedientka potrzebuje torebeczki, może niekoniecznie tej torebeczki, tylko torby, żeby zapakować cukier. Ale to zależy od sytuacji, bo na przykład kiedy słyszymy, że zwraca się ktoś do osoby w wieku 60+, per babciu, dziadku, a mamy absolutne przekonanie, że to nie jest babcia czy dziadek z tą, dla tej osoby wysyłającej komunikat, no to łatwo zapytać, przepraszam bardzo, ale czy to jest pani wnuk? Dajmy wsparcie osobie, która doświadcza, bo łatwiej jest dać osobie, która doświadcza dziadurzenia, niż tej osobie trzeciej, bo tutaj rzeczywiście możemy spotkać się z różną informacją zwrotną, odpowiedzią, która nie będzie koniecznie miła. Ale warto reagować. Tak, wyobrażam sobie, że to jest bardzo konfrontacyjne, kiedy odnosimy się do osoby, która dziaduży, a nie dajemy wsparcia właśnie tej, która... I to pokazuje też nasz raport, ponieważ osoby, które brały udział w badaniu, na podstawie którym został raport przygotowany, potwierdzają, że one reagowałyby w przestrzeni publicznej częściej, gdyby wiedziały, że dostaną to wsparcie od osób trzecich. Czyli ważne jest to, żebyśmy byli czujni i czujne. I wspierający. I wspierający. Państwo chyba jako pierwszy ośrodek w kraju zajęli się właśnie tym tematem, prawda? Na poziomie dyskursu akademickiego zajmuje się tym tematem wiele osób. Mhm. My zajęliśmy się jako pierwsi działaniami, czyli działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie dziadurzeniu. Zastanawialiśmy się od samego początku przede wszystkim od czego zacząć. Postawiliśmy na edukację, bo od tego w zasadzie powinniśmy zacząć, żeby edukować jak najszersze grupy społeczne na temat dziadurzenia. Teraz już powoli przechodzimy do języka ageizmu, bo dziadurzenie jest tak zwaną miękką formą ageizmu. A czym jest ten język ageizmu? To jest... To są te wszystkie formy, w których powołujemy się na wiek. Świetnie wyglądasz jak na swój wiek. Coś, co jest uważane powszechnie za komplement, absolutnie tym komplementem nie jest. No w tym wieku tak się zachowujesz, tak się ubierasz, robisz takie rzeczy... Albo może w tym wieku już nie powinnaś się, albo nie powinieneś się tym zajmować, tylko na przykład siedzieć w domu. A czy ageizm nie działa w drugą stronę także? Bo ostatnio byłem świadkiem takiego zdania, no całkiem mądrze jak na dzieciaka. Tak, i to jest problem. Ponieważ ja słyszę, gdzie osoby w wieku 60+, przywołują przykłady ageizmu na warsztatach międzypokoleniowych i druga grupa, te młodsze pokolenie mówi, ale ja też słyszę na przykład w drugą stronę. To jest odrębny temat, gdzie moglibyśmy tutaj jeszcze godzinami to rozważać. Określenie ageizm odnosi się do tego zwracania uwagę, czy określenie osób poprzez wiek dotyczących starości. Nasze przekonania, negatywne stereotypy prowadzą do tego, że jak przeczytałem, placówki ochrony zdrowia nie są chętne, żeby w takich warsztatach uczestniczyć. A może to się zmieniło i spoglądam z nadzieją w pani stronę. No niestety, to jest nasza porażka. Pracujemy od 4 lat, próbujemy zachęcić placówki służby zdrowia do tego, żeby zaangażowały się zarówno w nasze działania i w kampanię społeczną, jak i w udział w warsztatach edukacyjnych. I poza drobnymi wyjątkami w województwie łódzkim i podlaskim, ale to są chyba tylko 3 miejsca, albo nie dostajemy żadnej informacji zwrotnej, albo dostajemy informację, dziękujemy bardzo, ale ten problem nas nie dotyczy. Ale my się nie będziemy poddawać, będziemy próbować dalej, tutaj się nie zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o placówki opiekuńcze, to jest zupełnie inna sytuacja. I ja tutaj naprawdę chciałam przekazać podziękowania dla wszystkich osób, które zarządzają tymi placówkami, za ich świadomość i za tę zdolność, po pierwsze, że osoby kierujące uczestniczą w naszych warsztatach, a następnie wysyłają osoby pracujące, czyli swoich pracowników. I te są miejsca na terenie, gdzie realizujemy nasze działania, gdzie rzeczywiście większa część przynajmniej kadry kierowniczej jest już przeszkolona. Warto pamiętać, że dzisiaj mówimy o prawie 12 milionach osobach w Polsce. W 2035 roku według prognoz GUS-u będzie to co czwarta osoba w Polsce, która skończy 60 lat. Mam nadzieję, że takich inicjatyw będzie coraz więcej. Inicjatyw, które uświadomią nam, czym jest zadłużenie, uświadomią nam, czym jest starość. Bardzo pani dziękuję, pani Magdaleno, za tę rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Zachęcam państwa do tego, żeby nie dziadużyć, i zapraszam na wszystkie działania, które prowadzimy w ramach Stowarzyszenia Forum 4 czerwca. Moją gościnią była Magdalena Małgorzata Skrzydlewska, prezeska Stowarzyszenia Forum 4 czerwca, specjalistka w zakresie komunikacji społecznej, trenerka równościowa i animatorka społeczna. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.

To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wielkie czyszczenie w Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim.